fantastyczne tło tych pierwszych dwóch powieści i nawet tej piątej powieści. W pewnym sensie no to jest tło egzotyczne, a dla czytelnika brytyjskiego, ale jednak uniwersalne. I w pewnym sensie to ma coś podobnego z Konradem. I Konrad też był powieściopisarzem, jak to się mówi, no to pomiędzy różnymi światami. I Ishiguro, mimo że moim zdaniem nie jest japońskim pisarzem i on sam podkreśla, że nie jest, ale jednak nazwisko, doświadczenie, miejsce właśnie w tych dwóch pierwszych powieściach i nawet w piątej powieści, kiedy byliśmy sierotami, to wskazuje na pewne tło, powiedzmy, egzotyczne właśnie w jego pisarstwie. To ja bardzo dziękuję. Pomógł nam pan profesor. Cieszymy się, że Uniwersytet Gdański jest w jakimś stopniu z nami zaprzyjaźniony, jeżeli mogę tak powiedzieć. Cały zaszczyt po naszej stronie. Dziękuję panie profesorze. Pan profesor David Malcolm, anglistyka na Uniwersytecie Gdańskim, wspaniały tłumacz i człowiek, który pracuje nad tym, żeby tych pomostów pomiędzy było jak najwięcej, pomiędzy literaturą, malarstwem, teatrem, muzyką. Czyli ponownie dzisiaj zapraszamy państwa, bo uczyniliśmy to już wraz z doktorem Tomaszem Wiśniewskim na Between, pomiędzy do Sopotu wiosną. Zapraszamy, dziękuję bardzo. Pan profesor David Malcolm, zajęty pracą naukową i dydaktyczną, od nas dowiedział się, że Kazuo Ishiguro otrzyma Nobla. No to miło nam. A uderzyć w stół i od razu oczywiście Kaszuby odezwały się. Bardzo nam miło również. Serdecznie pozdrawiamy. Czy tam też tak wieje jak tutaj na Mazowszu? Kaszuby pytają, czy mamy jakieś książki. Otóż nie za bardzo mamy, bo w zasadzie nakłady są chyba wyczerpane, więc kupić nie możemy. Ani też, że tak powiem, zdobyć od wydawnictwa. Ale jak tylko ukażą się te książki na naszym stole, to oczywiście Kaszubom wyślemy, bo powinny czytać literaturę i tak dalej. Marta Prochwicz w Sztokholmie jest naszym gościem specjalnym. Jestem. Marto. Niezwykle ciekawa rozmowa z panem profesorem. To wspaniały człowiek i rzeczywiście, no, on jest Szkotem, ale od tych, nie wiem, kilkunastu, czy ponad kilkunastu, czyli nie wiem, dwudziestu iluś lat mieszka w Polsce. No i tak. I organizuje taki fantastyczny festiwal w Sopocie, który nazywa się Between, pomiędzy. Ale wróćmy do tych szwedzkich akademików Anno Domini 2017. Wydaje się, że mają oni takie skłonności czy inklinacje popkulturowe. No właśnie obserwując te decyzje z ostatnich lat także, ale powiedziałabym, że coraz bardziej, czyli coraz więcej popkultury w ich decyzjach, a coraz mniej takich wątków lewicowych, tak bym powiedziała, bo podejrzewaliśmy na jakimś etapie, że mocno są lewicowi. Jak byś się do tego odniosła? I tak, i nie, ale na pewno nie są prawicowi. Natomiast trafiłeś ze swoją opinią w zdanie pisarza, znakomitego krytyka i dziennikarza Pera Svenssona, który takie ostre zdanie wypowiedział na temat akademii, czyli decyzji niektórych szwedzkiej akademii, szczególnie po tej nagrodzie dla Boba Dylana, że wręcz nawet ma to charakter trumpizacji samej nagrody i że ta nagroda ma bardziej charakter medialny niż ma odnosić się do tego, na co zazwyczaj się Szwedzka Akademia powołuje, czyli jej wysoką wartość literacką. Także te dyskusje, dużo było dyskusji i jest zresztą przez kolejne te nagrody od kilku dekad, czy w takim razie czym jest literatura, czy literatura ma jakieś granice, a jak rozszerzać to pojęcie literatury. I też cały czas w kontekście, cały rok był tych też szczególnie burzliwych dyskusji, że jeżeli w takim razie Bob Dylan dostaje tę nagrodę, to w takim razie czemu nie zastanowić się nad wyborem innych takich pomiędzy ważnych, wielkich twórców, jak na przykład Lars von Trier, czy Yoko Ono, czy Matthew Weiner, scenarzysta znanego z serialu Mad Men, czy Sopranos, a jak mówią dzisiejsi dziennikarze czy krytycy literaccy, seriale to powieść naszych dzisiejszych czasów. Tak, to prawda. Ale czy przypadkiem nie doszło do takiego swoistego odmłodzenia Szwedzkiej Akademii, czyli tej, która decyduje o tym, kto otrzymuje Nobla? Nie, rzeczywiście tak, mamy dwóch, znaczy Szwedzka Akademia ma nowych członków, a nawet no, członków, ale są to dwie kobiety, no, Sarah Kingsbury, która od zeszłego roku oraz od tego roku, ale oficjalnie zostanie wprowadzona w rolę swoją do Szwedzkiej Akademii w czasie uroczystego posiedzenia 20 grudnia, ponieważ w marcu zmarł jeden z bardziej znanych szwedzkich pisarzy i tłumaczonych na wiele języków świata, to Lindgren. I jego miejsce już wiadomo, że zajmie filozofka, teolożka, która się nazywa Jane Sven Ungson. Rocznik 73, podobnie jak Sarah Stridsberry, rocznik 70. Także to są rzeczywiście dwie najmłodsze osoby w Szwedzkiej Akademii. Przy tym pojawiła się też najnowsza rzecz, że patrząc na dzisiejszy stan Szwedzkiej Akademii 18 członków, mamy 7, Szwedzka Akademia ma dzisiaj 7 kobiet w Szwedzkiej Akademii, członków Szwedzkiej Akademii. To jest rzeczywiście też nowość. Sam stały sekretarz Szwedzkiej Akademii to badaczka, pisarka Sora Danius, też kobieta, która jest na tym, została wybrana w roku 2013. I sama zresztą powiedziała, że po raz pierwszy wydarzyło się tak w grudniu i w ogóle w historii całej Szwedzkiej Akademii, że kiedy wprowadzała nowego członka Szwedzkiej Akademii, czyli Sarę Stridsberry, to na miejsce po kobiecie również Gunnar Wallqvist. Także do tej pory też takich sytuacji w Szwedzkiej Akademii nie było. Ciekawe będzie rzeczywiście ta nowa osoba, teolożka, bo tym bardziej, że ona jest dosyć znana w świecie badaczy, filozofów, w świecie wykładowców, zajmuje się filozoficznym poszukiwaniem odpowiedzi Boga postmodernistycznego i filozofią Heideggera, także nowe perspektywy się pojawią. A skoro mówimy o ciekawostkach, wspominałaś jeszcze przed naszą rozmową na antenie, że laureatka Nagrody Nobla z 2009 roku jest w Sztokholmie. Czy nadal jest Herta Miller? Herta Miller, tak jest. Byłam na spotkaniu z Hertą Miller w Bibliotece Sztokholmskiej o 18:00. Rzeczywiście uczestniczy w kilku cyklach, w kilku spotkaniach i oprócz tego, że było to takiego klasycznego typu spotkanie literackie, czyli czytanie, komentowanie, ale też i były zadawane pytania na temat właśnie takiego dzisiejszego poczucia bezpieczeństwa, czyli demokracji, jak to dzisiaj wygląda w Europie, czy może skomentować coś na ten temat. Zresztą, tak jak już też mówiłyśmy poza anteną, że mnie się wydaje, że Szwedzka Akademia i w ogóle ta szwedzka kultura tego roku to była, powiedziałabym, ta dyskusja dotycząca Dylana, tej całej historii, dotycząca nagrody. I właściwie nie tyle, czy on zasługuje na Nagrodę Nobla, czy nie zasługuje, czy jaka jest ta jego literatura, czy nie jest. Ale w gruncie rzeczy jakby taka reakcja, zachowanie, sposób komunikacji, zdaje się, że to dosyć najbardziej doskwierało wszystkim. Niemniej jednak taką jakby istotną, najistotniejszą debatą, która się tak pojawiła, powiedzmy około marca, dotyczyła ona, w czym zresztą też poniekąd brali udział członkowie Akademii Szwedzkiej, była debata dotycząca targów książki, które zazwyczaj się odbywają w Göteborgu we wrześniu, i okazało się, że po raz drugi z kolei swoje stoisko dostaje prawicowi ekstremiści, i to bardzo spowodowało burzliwą dyskusję i ponad 100 autorów i wydawców wypisywało się z targów książki, ale też pojawiła się z kolei inna ważna debata, jak to zrobić, bo to znaczy, że co, że wtedy nie bierzemy udziału w tych targach książki, w których biorą udział prawicowi ekstremiści, czyli zostawiamy im pole. A z drugiej strony, jak walczyć z antydemokratami, nie stając się samemu antydemokratą? Także pojawiły się nowe, bardzo poważne dyskusje, tym bardziej, że te targi książki też miała towarzyszyć, bo do niej w końcu nie doszło, wielka demonstracja nazistowska, na którą tę demonstrację z ewidentnymi emblematami nazistowskimi dostała od policji pozwolenie. Dopiero po pewnych protestach skrócono jej trasę. Miała również przejść obok synagogi, zresztą jedno z najważniejszych świąt żydowskich, Jom Kippur. Ale w końcu, ponieważ też było bardzo wielu antydemonstrantów i obserwatorów, więc w końcu nie doszło do tej demonstracji, ponieważ sami organizatorzy tej demonstracji nie zaakceptowali zmiany trasy. Ale było burzliwie i było bardzo to znaczące wydarzenie. No taki jest, taka jest aura naszego współczesnego świata. Jest dużo tego wichru, jest mnóstwo takiego zamieszania w atmosferze i no to jest znak czasu. Należy się temu przyglądać i ja wiem, należy bardzo dużo rozsądku w to włożyć, takiego, jeżeli to jest możliwe, dystansu, jak sądzę, mimo że no, my się angażujemy zazwyczaj emocjonalnie, ale no, gdyby tak spojrzeć na to z bardzo wysoka, to może inaczej by to wyglądało, może mniej byśmy się bali, może umielibyśmy trochę inaczej też wyciągać wnioski na przyszłość. To jest zupełnie inna dyskusja, ale dziękuję, że o tym mówisz, bo wydaje nam się, że ta Szwecja, no sobie tam gdzieś jest na tej północy, niedaleko bieguna i że tam jakoś tak jest inaczej i spokojniej. No, tam jest tak, jak w całym świecie. Wiadomo, co się dzieje. Wiadomo, co się dzieje od Stanów po te najbiedniejsze krańce świata, jeżeli można mówić o krańcach świata. To teraz, żeby nam troszkę lżej się zrobiło, to proponuję właśnie drugą piosenkę ze słowami Kazuo Ishiguro, a wykonaną oczywiście przez Stacey Kent. Dobrze? Bardzo się cieszę. You and me go away to the Ice Hotel. The Caribbean's all booked out, and it's just as well. Once I'd have been much keener on Barbados or Antigua, But just now I think the Arctic will suit us well. Let's you and me go away to the Ice Hotel. They've built it all with ice that's pure and clear. The sofas, the lobby, even the chandelier. A thermostat guarantees a steady -5 degrees. What other place could serve our needs so well? Let's you and me go away to the Ice Hotel. Romantic places like Verona or Paris, they'll always lead you astray. You'd have to be a novice to ever trust Venice and those dreamy waterways. And what the tropics can do, I know only too well. So let's you and me go away to the Ice Hotel. Heavy clothing at all times is the expected norm. Even candlelight at dinner is considered too dangerously warm. And when the time comes for us to sleep, we'll spread out our reindeer fleece and curl up together on an ice block carved for two. But then in the morning, provided we've made it through, we'll step out together to watch the sunrise over that vast expanse of cold. And who knows, if we're lucky, we may find ourselves talking of what our future may. The moment I want you to realize, let's go away to that palace made of ice. Let's you and me go away to the Ice Hotel. The Bahamas are all booked out, and that's just as well. I don't think we're quite ready for Hawaii or Tahiti, and when we will be, only time will tell. Let's you and me go away to the Ice Hotel. Noblowska noc 2017. Marto, jak ten czas szybko płynie. Już 20 minut po pierwszej. Słuchamy między innymi piosenek, do których słowa napisał tegoroczny literacki noblista. Marta Prochwicz jest naszym gościem specjalnym. Jeszcze, Marto, nie powiedziałyśmy, jak uzasadniony został ów werdykt szwedzkich akademików. Nie wiem, czy masz wersję szwedzką uzasadnienia, czy angielską. Ja mam takie chyba dosyć niezgrabne tłumaczenie, więc może ty zacznij. Ja chętnie posłucham twojego, ponieważ akurat nie mam pod ręką. Okej, to ja spróbuję. Bo, znaczy powiem, nie ja tłumaczyłam naturalnie, ale dosyć dziwnie to brzmi, więc po prostu przeczytam. W powieściach o ogromnym ładunku emocjonalnym odkrywa pustkę pod naszym złudzeniem połączenia ze światem. No tak jakoś to brzmi. No, chyba mniej więcej podobnie jak pamiętam. Przy tym rzeczywiście podkreślano tę różnorodność emocji rzeczywiście w tych jego powieściach, w tej laudacji. Mhm. Także się zgadzam mniej więcej. Sens jest taki. No, ja obiecywałam, że będziemy wracać jeszcze do Dylana. Mam nadzieję, że zdążymy. Jeszcze nie teraz, ale przypomnę to uzasadnienie dotyczące twórczości Boba Dylana za stworzenie nowego poetyckiego wyrazu wewnątrz całej amerykańskiej tradycji muzycznej. To też jakoś niezgrabnie brzmi. Nie wiem, może mamy takie zbyt techniczne tłumaczenia tych uzasadnień. A może tak to jest z laudacjami. No tak, może tak jest. No dobrze, to Marto, jeżeli dasz radę jeszcze z nami posłuchać jednej nagranej rozmowy, to będę ci bardzo wdzięczna, tym bardziej, że bardzo interesująca to rozmowa, bo jest to rozmowa z panią Aleksandrą Saługą, szefową wydawnictwa Albatros, dzięki któremu nade wszystko mamy, czy mieliśmy szansę poznać prozę tegorocznego noblisty, czyli Kazuo Ishiguro. No, nade wszystko pogratulowaliśmy intuicji. To posłuchajmy. Tak, bardzo dziękuję. Przyjmujemy gratulacje i przekażemy dalej autorowi. Nie spodziewaliśmy się, muszę przyznać. Jesteśmy absolutnie zachwyceni, szokowani. Takie rzeczy się, myślę, zdarzają niezwykle rzadko. I też myślę, że niezwykle rzadko zdarzają się w momencie, kiedy ten autor naprawdę na to zasługuje. Bardzo, bardzo nas cieszy jego sukces. Natomiast my próbujemy zapoznać się z tą literaturą. Przyznajemy, że za dużo o niej do tej pory nie wiedzieliśmy. No cóż, wszystkiego mieć nie można. Pierwsze pytanie, które powinnam pani zadać, to o początki związków Albatrosa z tegorocznym noblistą. To ja muszę tutaj sięgnąć wstecz pamięcią, bo wtedy już pracowałam w Albatrosie. Albatrosy założył mój tata, Andrzej Kuryłowicz, który uwielbiał brytyjską literaturę, więc Kazuo Ishiguro był jednym z jego ulubionych pisarzy. Nie byliśmy pierwszym wydawcą w Polsce, który wydawał Kazuo Ishiguro, bo wcześniej też się ukazywał, nie cieszył się zbyt dużą popularnością. Natomiast w momencie, kiedy tata zakupił prawa do jego książki w 2005 roku i wydał książkę Nie opuszczaj mnie, to był ten moment, kiedy Albatros faktycznie był w stanie autora w Polsce zaprezentować. I od tej pory wydajemy w jego książki, wszystkie się ukazały u nas w wydawnictwie. Teraz będziemy na pewno wznawiać wiele z jego książek, bo części nie ma na rynku albo już jest ich niewiele, ale wszystkie na pewno w tym roku się jeszcze ukażą i będzie można je dostać w księgarniach. Nie opuszczaj mnie, to ten przypadek chyba nielicznych jego powieści, no w takim klimacie czy w stylu science fiction, tak to można określić? Właśnie tak to jest klasyfikowane, aczkolwiek ja nigdy nie byłam w stanie tego zrozumieć. Dlatego, że to jest książka, która dla mnie jest bardziej obyczajowa. Nie wiem, czy to są wątki science fiction, ciężko tak powiedzieć. Futurystyczne? Może takie futurystyczne. On tutaj tak naprawdę bazuje na dosyć prostych tematach. Z jednej strony, bo związanych z podstawowymi rzeczami typu życie, przyjaźń, śmierć, jest historia trójki przyjaciół. Wydaje się, że jest to zwykła taka historia obyczajowa, a nagle się okazuje, że właśnie jest ten taki futurystyczny element, który jeżeli ktoś nie lubi science fiction, to na pewno nikomu nie przeszkadza, bo ja bym tej książki w życiu nie wstawiła w kategorię science fiction. I ona nigdy też nie była chyba promowana jako książka science fiction. To była po prostu książka, w której jest pewna tajemnica i jest trochę inaczej ta tajemnica przedstawiona i ta historia pokazana niż takie proste historie. Ten autor ma jednak ten tryk, że umie łączyć gatunki literackie. No i tutaj w tym jest akurat wybitnie pokazał swoje umiejętności. W tej książce, oczywiście w tej sławnej książce Okruchy dnia, która przecież była również ekranizowana, była nagrodzona Bookerem, więc tamta jest pewnie bardziej rozpoznawalna dla starszego pokolenia, bo ukazała się już wiele, wiele, wiele lat temu, w 1993 roku. Ale państwo również wznowienie Okruchów publikowali, czy nie? Tak, oczywiście. Wznowienie Okruchów dnia, wznowienie wszystkich jego książek, tych, które się ukazały wcześniej, bo to jeszcze w latach 80. była część książek wydana. To my później, jak już autor był naszym autorem, to wszystkie jego książki wydawaliśmy. Również autora zaprosiliśmy do Polski. I? Na promocję książki właśnie Nie opuszczaj mnie w 2005 roku. I był? Był, tak, był. Przyjechał jesienią razem z żoną i przesympatyczną córką. Zwiedzał Warszawę. Bodajże był w Krakowie. Ja obwoziłam go po Warszawie po różnych redakcjach, ale też tutaj pokazywałam uroki naszego miasta. Bardzo mu się podobało, a zwłaszcza od strony takiej kulturalnej i tej strony muzycznej. Ten świat muzyczny też jest mu dosyć bliski. Z tego co pamiętam, jego córka też była bardzo utalentowana, więc tutaj oni tą filharmonię chcieli obejrzeć i w łazienkach byli, i Chopina słuchali. Bardzo, bardzo sympatyczni ludzie i szczególnie Kazuo Ishigura jest taką osobą naprawdę skromną i wybitną. Proszę mi przypomnieć, czy jest on rówieśnikiem, można powiedzieć, był pani ojca? Tak. To jest tak, to pokolenie? Tak. Dokładnie, to jest to pokolenie, więc bardzo, bardzo się polubili, byli potem jeszcze w kontakcie przez długi czas. Też kiedyś obiecywał, że do nas jeszcze wróci, może teraz nam się uda go zaprosić, na pewno będziemy próbować. Życzymy tego, żeby przyjął zaproszenie, niezależnie od swojej sytuacji. Oczywiście, bo teraz ten sukces go oczywiście zaskoczył bardzo mocno, w rozmowie z jego agentką. Też wiem, że się nie spodziewał i nawet nie śledził, kto tą nagrodę dostał. Więc jutro chyba będzie konferencja, na której się będzie wypowiadał i pewnie będzie cieszył się dużą popularnością przez następny okres. Ale mam nadzieję, że zaproszenie przyjmie. Będziemy próbować w przyszłym roku go tutaj zaprosić. Fantastycznie. Bardzo też liczymy na spotkanie z nim, bo jak powiedziałam, dopiero oswajamy tę literaturę. Ale skoro była mowa o muzyce, a dzisiaj tę muzyczną część jego biografii również przypominamy, bo pisał tekst piosenek, czy pisze, dla Stacey Kent. Nocturny, ten tom opowiadań, też państwo publikowali? Tak, też wydawaliśmy. Były to tak zwane opowiadania o muzyce i zmierzchu. O właśnie. Tak, opowiadania psychologiczne. Publikowaliśmy i będziemy je teraz również znawiać, bo to przepiękne opowieści. Więc myślę, że jeżeli ktoś nie chce sięgnąć po pełnowymiarową opowieść, to może zacząć od właśnie tych opowiadań. No mam niecny plan, żeby przeczytać w trójce chociaż jedno opowiadanie. Bardzo było miło panią poznać. Poznałam lata temu pani ojca. Był świetnym rozmówcą, także miło wspominam. Dziękuję bardzo. To bardzo, bardzo miłe. Pani Aleksandra Caługa. Myślę, że będzie jeszcze sporo takich okazji, by spotkać się z szefową Albatrosa. No i może rzeczywiście uda nam się lekturę w dźwięku przygotować. Marta Prochwicz nadal jest naszym gościem specjalnym w Sztokholmie. Tak, i przysłuchuje się z wielką ciekawością. Marto, a czy wieje w Sztokholmie? Bo u nas wiatr. Dzisiaj był całkiem słoneczny, przyjemny dzień. Znaczy wczoraj. Nocą padało. No tak, rzeczywiście wczoraj. Tak. W ciągu dnia. Marto, no i mam niespodziankę, ponieważ wpadłaś na pomysł, że taki noblowski czas to jest święto tłumaczy. No i udało się Wojtkowi Doroszowi namówić pana Andrzeja Apela, przepraszam, jeżeli źle odmieniam nazwisko. Szulca. Dobry wieczór panu. Dobry wieczór, to jest odwieczny problem właśnie, jak odmieniać to nazwisko. A jak się odmienia? Ale ja wolę właśnie tę wersję, którą pani przedstawiła, nikt nie wie. No dobrze. Bardzo przepraszam, że tak późno do pana telefonujemy, no, ale skoro jest mowa o niecnych planach, to mamy niecny plan właśnie dotyczący pańskiej osoby i 10 grudnia, okolic 10 grudnia, kiedy Ishiguro dostanie tę nagrodę. Także oficjalnie pana teraz serdecznie zapraszam. Dziękuję ale bardzo. Dzisiaj występuje pan w roli no, świętującego oczywiście, no bo no jak tak. się to tłumaczy, ale zarazem podsumowującego to, co już do tej pory zostało powiedziane, bo Wojtek nam ujawnił pańską no, ewentualną skłonność do słuchania trójki, więc jeżeli słuchał nas pan, to... to... No, przyznam się, że nie od początku. Aha. Włączyłem się jakiś czas temu, bo tak troszkę czekałem na tę porę kontaktu, ale może jakoś uda nam się o tym chwilę porozmawiać. Mm-hmm. No w każdym razie przetłumaczył pan też tak, ile tak. książek? I... No jedno, jeśli chodzi o Kazuo Ishiguro. Mm-hmm. I to jest tytuł Kiedy byliśmy? Kiedy byliśmy sierotami. Mm-hmm. To co to, może zacznijmy od takiej krótkiej charakterystyki tej książki, którą pan przetłumaczył, potem od tej takiej próby ewentualnie podsumowania tego, co można by powiedzieć o Ishiguro na tym etapie, no i umówimy się, jeżeli pan zgodzi się na to na za 2 miesiące. Tak, oczywiście, z przyjemnością. No to słuchamy. Jeśli chodzi o Kiedy byliśmy sierotami, ja się przyznam, że tłumaczyłem tę książkę kilkanaście lat temu, więc nie mam jej świeżo w pamięci. Miała potem kolejne wydania. Jest to książka w konwencji kryminału, opowiadająca o detektywie rozwiązującym różne zagadki na angielskiej prowincji, ale jednocześnie obciążonym bardzo ważną dla niego sprawą, czyli zaginięciem jego rodziców. Kiedy był dzieckiem, jego rodzice zaginęli i to ukształtowało jego psychikę, jego myślenie. On cały czas ma poczucie, że musi dokonać coś wielkiego. Powieść dzieje się, zdaje się, w przededniu II wojny światowej, kiedy już wiadomo, że coś złego się wydarzy. I on jako detektyw jakby stawia sobie taki cel, żeby powstrzymać wojnę. A. Przez to, że jest jakby skrzywdzony, został skrzywdzony w dzieciństwie, to jakby tak jakby chciał się trochę dowartościować, prawda? I on jakby widzi siebie jako takiego wybawiciela. I akcja mniej więcej do połowy powieści rozgrywa się w Anglii, a potem przenosi się do Szanghaju i właśnie poszukuje rodziców. Tam jest dosyć ważny też wątek miłosny. I dlatego książka w sumie jest bardzo atrakcyjna. Przez to połączenie kryminału, wątku romansowego, tła historycznego, bo potem, kiedy się przenosi do Szanghaju, to tam trwają walki, Japonia atakuje Chiny. No i może tyle zarysu, żebyśmy nie opowiadali całej powieści pewnie. Żeby nie spoilerować. No właśnie, że szykuje się nowe wydanie. A, i właśnie w Albatrosie, tak? Tak, właśnie dzisiaj byłem, pani wspominała o świętowaniu, widziałem tam jakieś kieliszki stały. No tak, chętnie byśmy się dołączyli. Każda okazja jest dobra. Kiedy przybyłem, już chyba wszystko wypito, bo też byłem w innych rozgłościach. Trochę za późno dotarłem. Rozumiem, że pan jest osobą medialną bardzo. Od dzisiaj. Kilku, tak, od wczoraj powiedzmy. Dzisiaj pan zaczyna dopiero. Proszę pana, mamy teraz taką niespodziankę. Proszę Marty, proszę pana. Mianowicie posłuchamy głosu naszego noblisty najświeższego, Kazuo Ishiguro, bo taka jest moda, że by zadzwonić natychmiast, jak tylko będzie światło ogłoszone nazwisko, zadzwonić do noblisty. Nie zawsze udaje się dodzwonić, no ale my nie dodzwoniliśmy się. To oczywiście Szwedzka Akademia, znaczy noblowskie media, tak najogólniej mówiąc. I posłuchajmy po prostu, jak brzmi ten angielski Ishiguro. No, to jest chyba ciekawe. A dla pana to będzie też zadanie, żeby, bo nie nałożyliśmy tłumaczenia, nie zdążyliśmy. Żeby w skrócie przynajmniej powiedzieć, co on tam porabiał wtedy, kiedy dowiedział się, że dostanie Nobla. Dobrze? No to słuchamy. Bardzo proszę. Well, I was sitting in the kitchen writing an email to a friend and the phone rang and it started off as kind of not entirely certain. people at my my literary agents were watching the live feed come through on the announcement. I don't think they were expecting it. You know, they were just waiting to hear who won the Nobel Prize this year. And so I started to receive calls back to back. And each time we were trying to establish if it was a hoax or if it was fake news or, you know, what it was. And then it started to become more and more certain. But when the, by the time the BBC called, I started to take it seriously. But I haven't actually stopped since then. I mean, it's a bit like the Marie Celeste here. Everything is exactly as it was about 11 o'clock or whenever before the whole thing started. And then it's pandemonium. There's no people queuing up the street to interview me. Teraz to ja uśmiecham się, a to Adam Smith z tych mediów noblowskich się tam podśmiewał w tle. Właśnie, takie to było trochę urywane. Był w kuchni, kiedy jakby cała historia się zaczęła i był w kontakcie z agentem. Agent otrzymał jakieś wieści, że to może być on. Ale nie było pewne, zastanawiali się, czy to jest, fake. Można powiedzieć, jeszcze fake news, bo już teraz po polsku się tak mówi. Tak, dokładnie. Czy prawda, no i trochę się zeszło i w końcu jakoś udało się potwierdzić tę informację. No tak, a później w dalszej części tego wywiadu jest o tym, że dzwoniły telefony i dzwoniły i on tak, Bidak odbiera. Tak, do mnie się zaczął, czyli takie szaleństwo. Mm-hmm. Ale nie, to miły człowiek w ogóle, tak z tego wynika. Podobno tak, ja go osobiście nie spotkałem, natomiast kiedyś napisałem do niego, znaczy do jego agenta. Aha. Ponieważ znalazłem 2-3 rzeczy, które nie wydawały mi się do końca udane. Oczywiście chodzi o małe szczegóły, jakieś niekonsekwencje, jakby coś pominięto. Mm-hmm. I udało mi się skontaktować przez agenta. No i 2 rzeczy mi jakby zaakceptował, a trzecią poprosił, żebym zostawił jak jest, bo chodziło o pamiętanie czegoś. U Ishiguro bardzo często jest, że coś sobie przypomina, pamięta. Mm-hmm. I ponieważ pamięć ludzka jest ułomna, to nie wszystko musi pamiętać dobrze, prawda? Więc poprosił, żeby tą jedną rzecz zostawił. Mm-hmm. Ale tu jestem trochę dumny z siebie, że jakby wpłynąłem trochę na kształt tekstu oryginalnego. Nie wiem, czy coś z tym zrobił w kolejnych wydaniach. W każdym razie w polskim wydaniu to zostało poprawione za zgodą autora. Mm-hmm. A jak pan ocenia jego akcent? No brytyjski, na pewno nie japoński. A, no dobrze. No bo on jako małe dziecko przybył do Wielkiej Brytanii. 5 lat miał, a ma 63, tak. No więc wie pan, to trochę czasu miał, żeby... On w ogóle się bardzo wstydzi tego, że jak jedzie do Japonii, to nie potrafi udzielać wywiadów po japońsku. Tam powie parę słów. To jest często tak z dziećmi emigrantów, prawda, że jednak zakorzeniają się w tej nowej kulturze. Mm-hmm, choć intelektualnie on jednak sięga po te tradycje japońskie, ale to już potem to się stało, kiedy już był pisarzem, a wcześniej po prostu pewnie starał się być Andinem. Te osoby, które się przenoszą, na ogół chcą jakby wrosnąć w tę nową kulturę, żeby nie być odrzuconym, żeby się nie różnić. Tak wydaje mi się, że taki mechanizm psychologiczny tu zachodzi. No chyba, że mieszkają w diasporze, czyli no jakoś no tak. Tam, no tak. No, jest bardzo ciekawa i tu Marto, oczywiście cały czas do ciebie też zwracam się, nie tylko do państwa i nie tylko do pana Andrzeja. Jest taka bardzo ciekawa rozmowa, którą Wojtek Dorosz mi wydrukował. Rozmowa toczona między dwoma Japończykami z urodzenia, czyli wspominanym przez nas Kenzaburo Oe i właśnie Kazuo Ishiguro i ówczesny noblista, znaczy, przepraszam bardzo, z 94 roku noblista Oe, pyta, no, skąd wziął się ten obraz Japonii, jaki odnalazł w jednej z książek Ishiguro. No i to bardzo pięknie na to odpowiada, bardzo prosto zresztą, że no, wziął się w zasadzie z głowy, że on ma tę Japonię cały czas w głowie. Że to nie... jakby. Tyle. Tak, tak. I że, no, że ona nie może być inna, bo ta Japonia, którą on zostawił w roku 60, jest totalnie różnym krajem dzisiaj, po tych 40-50 latach. Tam między innymi... Przecież nawet nie musi być taka duża przestrzeń czasowa. Przecież Andrzej Stasiuk, który od pewnego czasu pisze książki takie na poły podróżnicze, prawda, twierdzi, że on chyba nie czyni notatek, nie wiem, czy wprost tak powiedział, ale jakby przeżywa tę podróż. Aha. Potem wraca i siada, pisze i to już nie jest dokładnie to, co on tam widział. Tak? To już jest jakoś przedłużone. To co dopiero, kiedy on sięga do przeszłości Japonii, której właściwie nie znał, to jeszcze bardziej musi być kreacja. I to, ale to jest dobre, bo literatura jest kreacją. Prawda? Nie jestem lustrem pokazującym rzeczywistość, to jest fikcja. Tylko może dodajmy, że państwo Ishiguro nie uciekali z Japonii z jakichś tam powodów politycznych. Nie, nie ojciec był oceanografem i po prostu fajną pracę pewnie dostał w Wielkiej Brytanii. I nawet liczyli się z tym, że wrócą do Japonii tam w tym 60 którymś roku, a przynajmniej, że ich syn powróci. No i że utrzymywali te takie, powiedzmy, utrzymywali tę tradycję japońską w domu, rozmawiali po japońsku, o czym już dzisiaj mówiliśmy. No i właśnie stąd się wzięły te elementy japońskie w jego brytyjskich powieściach, pisanych naturalnie po angielsku. Poza tym wydaje mi się chyba dosyć istotne, że on się urodził w Nagasaki. A to miejsce jakoś zobowiązuje do pamięci. W 54 roku, a więc... Uniwersalnym tematem bardzo istotnym dla świata i on dlatego tak też stara się poruszać takie tematy uniwersalne. No 10 lat po wojnie urodził się, czyli tam jeszcze ale ślady jakoś były. Miał to nawet w genach, prawda? I sama świadomość urodzenia się w takim miejscu jakby narzuca też myśleniu naszemu. Czy jego myśleniu w tym przypadku. To ja bardzo panu dziękuję. Przyjął pan zaproszenie na grudzień do Trójki? To spotkajmy się już osobiście. To będzie też Trójka pod Księżycem, bo widzi pan, ja muszę mieć 2 godziny, żeby móc porozmawiać normalnie. Dobrze, oczywiście. Taki czas wyciszony, dobry do dyskusji. A to będzie dokładnie w parę godzin po Nobel Lecture, bo z 7 na 8 grudnia. Będą jakieś emocje. To bardzo panu dziękuję, pan Andrzej Apel, teraz w Mianowniku, kiedy byliśmy sierotami, przetłumaczył. Do usłyszenia za 2 całe miesiące. A my powracamy do Marty Prochwicz. Marto, jesteś z nami jeszcze? Tak, i to świetny pomysł rzeczywiście, że mogliśmy usłyszeć tłumacza. Tak jak wspominałyśmy wcześniej o roli, wielkiej roli tłumaczy w każdym kraju, w każdej sytuacji, też mam w związku z tym do powiedzenia jakby też dla nas dobrą, miłą wiadomość, że Szwedzka Akademia w maju 2017 roku przyznała nagrodę za przekład szwedzkiej literatury, między innymi Leonardowi Neugerowi. O, wspaniały profesor Neuger, tak. W marcu w Krakowie zresztą był inicjatorem wspaniałych dni transtremerowskich, z udziałem zresztą też poety i członka Szwedzkiej Akademii Siela Esmarka. Tak jest. Tomasz Tranströmer to też noblista. Noblista. Po wielu latach szwedzki noblista. No już nie żyjący niestety. Marto, droga, obiecałam tego Dylana jeszcze na koniec, czyli teraz może tak, piosenka Boba Dylana, nie w jego wykonaniu, tylko Patti Smith, czyli wracamy do 10 grudnia 2016 roku, do uroczystości noblowskiej w Sztokholmie, w sztokholmskiej filharmonii. No i w skrócie opowiemy, co wydarzyło się właśnie w tych ostatnich miesiącach w związku z osobą noblisty 2016, a do Ishiguro, Kazuo Ishiguro powrócimy, tak jak powiedzieliśmy, w grudniu. No to słuchajmy, Patti Smith. Thank you. baby in my blue-eyed son. Where have you been, my darling young one? I've stumbled alongside of 12 misty mountains. I've walked and I've crawled down 6 crooked highways. I've stepped in the middle of 7 sad forests. Been out in front of a dozen dead oceans. Been 10,000 miles on the mouth of a graveyard. It's a heart, it's a heart, it's a heart, it's a heart, it's a heart rain's gonna fall. What did you see, my blue-eyed son? What did you see, my darling young one? Saw a newborn babe with wild wolves all around it. Saw the highway of diamonds with nobody on it. I saw the black branch with blood that kept dripping. I saw the babe that was just bleeding. I saw the babe that... I'm sorry. Heard... Saw 10... I'm sorry. Could we start that section? I apologize. Sorry, I'm so nervous. Saw a newborn babe with wild wolves all around it. Saw a highway of diamonds with nobody on it. I saw the black branch with blood that kept dripping. Saw the room full of men whose hammers were bleeding. I saw the white ladder all covered with water. Saw 10,000 talkers whose tongues were all broken. I saw guns and sharp swords in the hands of young children. And it's a heart, it's a heart, it's a heart, it's a heart, it's a heart rain's gonna fall. What did you hear, my blue-eyed son? And what did you hear, my darling young one? Heard the sound of the thunder that roared out a warning. Heard the roar of a wave that could drown the whole world. Heard one person laughing, heard many people laughing. Heard nobody listening. Heard one person starve, heard many people laughing. No nie pastwimy się nad Patti Smith. Nam się to bardzo podobało, naprawdę. Sami jesteśmy ofiarami licznych takich sytuacji stresowych i wtedy wydaje nam się, że świat się kończy, bo pomyliliśmy się, bo coś zapomnieliśmy. Kochamy Patti Smith, ale musimy szybciutko przypomnieć, Marto, co wydarzyło się. Otóż Bob Dylan, ja zacznę, dobrze? A ty będziesz kontynuowała. Bob Dylan bardzo długo się zastanawiał, czy może przyjąć tego Nobla, czy nie może przyjąć. Czyli zadawał sobie pytanie... Aż 12 dni. No właśnie. No, jaki jest związek między jego twórczością a literaturą, bo w końcu chodzi o literackiego Nobla. No, nerwy były straszne w Szwedzkiej Akademii. W efekcie 10 grudnia, czyli w rocznicę śmierci Alfreda Nobla, nie przybył do Sztokholmu, niestety. No i podczas uroczystości nie mógł przyjąć tego medalu, dyplomu oraz oczywiście czeku na 8 milionów koron. Ale zaśpiewała Patti Smith. No i Bidulka się pomyliła. Ale to było naprawdę piękne. No i co wydarzyło się dalej? Dostała ogromne oklaski od publiczności i dzielnie rozpoczęła ponownie i dokończyła i już się powiodło. Jeszcze wszyscy czekali na słowo Dylana, wracamy jeszcze do października, że być może coś powie, bo był w czasie swojej wielkiej trasy koncertowej w Los Angeles i wydawało się, że być może powie jakieś słówko na temat Nagrody Nobla. Nic takiego nie było. I po tych kilku dniach, kiedy jeszcze do 25 października, a ogłoszona została Nagroda Nobla 13 października, jeden z członków Akademii, Per Westerlin, nawet nie wytrzymał i powiedział, że to jest bardzo niegrzecznie i aroganckie ze strony noblisty. Też tak uważaliśmy. Szwedzka Akademia musiała dementować, że nie jest to głos Akademii, ale jest to osobista wypowiedź Pera Westerberga. Potem się odbył, potem w tym samym październiku w wywiadzie do The Telegraph wspomniał, że jeżeli tylko będzie mógł, to przyjedzie odebrać osobiście nagrodę do Sztokholmu 10 grudnia i że jest bardzo wzruszony i że został laureatem Nagrody Nobla. W końcu podziękowanie Dylana, bo tak to jest w zwyczaju, przeczytała noblowskim, w tej ceremonii całej noblowskiej przeczytała od Dylana ambasador USA. Podczas bankietu, no, bo wtedy tylko ma prawo. To było 10 grudnia, tak, 10 grudnia podczas wieczornego. Ceremonia odbywa się osobno, wieczorem już w czasie tego bankietu odbywa się, odbywają się te sytuacje dziękczynne, tak jest od wszystkich noblistów zresztą. I nastąpiła cisza. Cisza do 2 kwietnia, kiedy to w kalendarzu koncertów okazało się, że oczywiście już dużo wcześniej zaplanowanych, Bob Dylan przyjeżdża, ma 2 koncerty w Sztokholmie i przy okazji jego tej obecności zorganizowano oficjalną uroczystość z udziałem 12 członków Szwedzkiej Akademii i Bob Dylan odebrał dyplom noblowski oraz medal noblowski. Mimo wszystko jednak jeszcze bez czeku został na Leordy Nobla, ale jeszcze bez tego ekwiwalentu finansowego. Obowiązkiem, żeby móc dostać całość nagrody, jest obowiązek wygłoszenia wykładu noblowskiego, co musi zrobić noblista do pół roku i ten termin deadline dla Boba Dylana był 10 czerwca. Także w ostatnim momencie spłynął ten w postaci fajlu dźwiękowego 20-parominutowego. On jest do odsłuchania zresztą na stronie Szwedzkiej Akademii w ostatnim momencie i został również przetłumaczony na język szwedzki przez Horacego Engdala, również członka Szwedzkiej Akademii. Także 10 czerwca skomentowała to zresztą Sora Danius, stały sekretarz Szwedzkiej Akademii. W ten sposób przygoda z Bobem Dylanem Szwedzkiej Akademii zakończyła się. No tak. Sama uroczystość wręczenia była bardzo kameralna, bo podobno życzył sobie wtedy na początku kwietnia, żeby nie było mediów, nie było żadnej publiczności. No i trochę odbyło się grymaśny ten Bob Dylan, no ale lubimy go też, prawda? I później rzeczywiście przysyła do Sztokholmu w dźwięk, tak? Nagrany w Los Angeles 5 czerwca. Trwa rzeczywiście około 27 minut. Sam początek I tutaj taka klamra piękna naszego dzisiejszego spotkania przytoczyliśmy, otwierając to wydanie Trójki pod Księżycem. No ale żeby nie było tak miło i sympatycznie, żeby nie było tego happy endu absolutnego, to oczywiście zaczęto, przepraszam za słowo, przyczepiać się do samego Nobel Lecture, że i tak on jest nie okej. Okay. Tak jest. Pojawiła się na pewnym portalu pewna koncepcja, że tenże wykład posiadać może pewne znamiona plagiatu. No, plagiatu, może ja bym tego tak nie nazwała, oczywiście takie oskarżenie mogło powstać, tylko no po prostu no, ułatwienia sobie pewnego, które absolutnie rozumiemy, bo na przykład ja dzisiaj nie opierałam się, rozmawiając z Państwem, rozmawiając na temat tegorocznego noblisty, nie opierałam się na własnej lekturze książek Kazuo Ishiguro, tylko mnóstwo się naczytałam, więc ten bidny Dylan też usiadł, zamiast ćwiczyć piosenki, to musiał pisać 27-minutowy tekst. To ja mu bardzo współczuję, ja rozumiem, że prozaik pisze taki tekst, że pisze poetka, no, typu Wisława Szymborska, chociaż też nie lubiła tego zajęcia. No ale nagle rockowy wykonawca musi usiąść i napisać wypracowanie. No to jest dosyć groteskowe zajęcie, powiedziałabym. Także ja bym go broniła, jeżeli nawet opierał się na jakichś cytatach, no nie wiem, z różnych źródeł, to, no to maturę już zdał pewnie tam kilkadziesiąt lat temu. Przepraszam, no, że pytanie, tak żartuję. Pytanie polega na tym, czy powiedział, skąd cytaty pochodzą. No tak, gdyby przypisy były tak jak w jakiejś pracy magisterskiej, to było wszystko okej. Okay. Ja wiem. A czy my nie cytujemy od czasu do czasu internetu, a nie podając źródła cytatu? Czy my tak nie robimy przypadkiem? No nie wiem. Zadaję to pytanie. Trzeba. Ja nie jestem noblistą. No właśnie. No więc my od czasu do czasu może cytujemy, ale nie dostajemy za to 8000 koron. No już niech tak się zakończy, żartobliwie. Marto, bardzo ci dziękuję. Dziękujemy za to, że zechciałaś, niezależnie od decyzji szwedzkich akademików, bo przecież wcześniej umawiałyśmy się zostać naszym dwugodzinnym prawie gościem. Marta Prochwicz, wspaniała przewodniczka bardzo po Sztokholmie. Bardzo pięknie dziękuję. Ale w związku z tym zapraszam koniecznie wszystkich, przyjedźcie do Sztokholmu. W Muzeum Noblowskim jest bardzo ciekawa wystawa pod tytułem Rewolta Literacka. Hiszpański fotograf Kim Manresa i dziennikarz Xavier Ayen, o ile się tak to czyta, przedstawili portrety 12 noblistów, w tym Wisławę Szymborską. No tak, co widzimy na naszej stronie dzięki temu, że zechciałaś nam fotki przesłać. Zobaczcie, zapraszam wszystkich, bo to bardzo ciekawe i na dodatek w tym całym, ja wiem, może to nawet dobre nasze motto, bo to jest na temat siły sprawczej literatury i co takiego jest w pisaniu, czy jest coś takiego w pisaniu, co może zmienić świat i nas. Piękne, bardzo dziękuję ci za to piękne przesłanie na dobranoc. Marta Prochwicz raz jeszcze ze Sztokholmu, a my jesteśmy Barbara Marcinik, Irena Dan, która pozostaje i dyżuruje sobie teraz z Wojtkiem Osowskim, Wojtek Dorosz, który do nas powrócił, a w tle Michael Nyman, czyli jeden z najsłynniejszych jego utworów filmowych. Michael Nyman, który przybywa do Łodzi pod koniec października na Sound Edit. Przybywa oczywiście ze swoim bandem. Dziękuję bardzo. Mam nadzieję, że Państwo nas słuchali, że Państwo byli z nami tłumnie. Spotkajmy się może w magazynie bardzo kulturalnym pojutrze. Ja będę, niespodzianka, w Sopocie, w Państwowej Galerii Sztuki. Tam profesor Cześnik pojawi się, powróciwszy z Armenii. On nie był na meczu, bynajmniej. On był na wernisażu swojej wystawy. Gdzie? W Erywaniu, oczywiście. No a potem, Marto, spotkajmy się za niepełne 2 miesiące w okolicach 10 grudnia, dobrze? A do tego czasu pięknej literackiej jesieni. Poczytamy trochę, uzupełnimy braki lekturowe. Dobranoc. Dobranoc.